skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Det er tirsdag, det er den 12. og 24/7 lukker snart, så I alle sammen bare skal høre Radio 100. Men før det sker, og før verden bliver anderledes, eller måske bedre for den sags skyld, så har vi lige noget fokus her. Lad os starte med første time af Fædrelandet. I dag, der skal vi have fokus på en rapport. En rapport, som jeg faktisk blev lidt overrasket over, ikke har fyldt mere, end den har. Og lad mig bare læse op. Jøderne gøres kollektivt ansvarlige for Israels politik. Med de ord blev en rapport om antisemitiske hændelser i 2023 offentliggjort af det jødiske samfund. Og denne gang har de et særligt fokus på digital antisemitisme. Og deres resultater, ærligt talt, de er sgu bekymrende. Især fordi det også rammer børn og unge. På baggrund af det, og på baggrund af, at jeg så den her rapport og synes, den måske mangler derude, så har jeg inviteret det jødiske samfund i studiet for at fortælle mig om deres resultater, og så også høre, hvad det egentlig er, der er galt i det. Så det er første time af Fædrelandet. Lad os komme i gang med det. Jamen, det kører fantastisk. Jeg vil gå til at trykke på knapper, men det skulle også dele med lige meget, for det er ikke det, det skal handle om nu. Det skal handle om min gæst. Lad mig tænde for mikrofonen hos dig, så du kan være med. Velkommen til, Adam. Tak. Adam, du er... Den er sgu lidt svær, ikke? At fortælle, hvad du egentlig er. Kan du prøve at sætte lidt ord på det? Du er jo selvfølgelig tilknyttet det jødiske samfund, men bare lige sig en lille ting om dig. Ja, jeg hedder Adam, og jeg er projektleder på det projekt, der hedder AQUA, som er det jødiske samfunds afdeling for kortlægning og videndeling af antisemitiske hændelser. Så det er mig, der har udarbejdet den her rapport på baggrund af indberetninger om antisemitiske hændelser, jeg har fået fra borgere i Danmark. Okay. Primært jøder. Jeg siger Adam, ikke? Jo. Jeg siger ikke dit efternavn. Nej. Adam, hvorfor siger jeg ikke dit efternavn? Det er der folk omkring mig, der synes, at vi skulle undlade at bringe her i radioen, så det, nu spørger det er deres beslutning. Det er en samtale. Mm-hmm. Du kan bare sige til Mali, nu skal vi snakke om katte og hunde. Men nu spørger jeg lige alligevel. Du siger folk omkring dig, hvorfor? Hvorfor har folk omkring dig sagt, at vi ikke skal sige, hvem du egentlig er? Jeg tror, de er bekymret for, at jeg offentligt skal snakke om noget, som i øjeblikket bliver set som et ret kontroversielt emne, og det synes jeg ikke, det er. Altså kontroversielt emne som antisemitisme, jeg synes, jeg spørger. Det er kontroversielt. Det er der jo nogen, der synes, men det synes jeg jo ikke, det er. Jeg respekterer jo fuldt ud, at vi holder os til Adam. Der er ikke noget mere om det. Vi har faktisk også lidt snakket om det, før jeg kom i studiet, om vi overhovedet skulle have den her korte samtale. Den her korte, uskyldige samtale, hvor jeg decideret bare spørger pænt om, hvorfor det er, jeg ikke må sige dit efternavn. Der var du også sådan lidt bekymret. Du var sådan, ærlig, lad være med det. Nu er jeg jo typisk også fra Mellemøsten, vi er lige glade, ikke? Vi spørger bare alligevel, ikke? Men nu spørger jeg bare til sidst, og så går vi videre. Er du bekymret? Altså, Adam, helt ærligt, er du bekymret selv? Nej. Jeg er ikke... jeg går ikke rundt og er bekymret i min hverdag, men jeg tror også, at jeg er hærdet af at være kommet ind på min arbejdsplads, hvor man skal igennem diverse sikkerhedsforanstaltninger og... Har gået 10 år på den jødiske skole, hvor man også skulle igennem diverse sikkerhedsforanstaltninger. Så jeg tror, jeg er ved at være sådan rimelig vant til det. Men, men jeg er ikke som sådan bekymret. Okay. Vi kommer ind på alle de her sikkerhedsforanstaltninger, der er decideret af din hverdag. Den fysiske trussel og den fysiske antisemitisme nærmest også, kan man sige. Ikke? Det kommer vi ind på senere. Men lad os holde os til rapporten, som du netop selv har været med til at lave. Lad mig bare læse op for jeres... jeres pressemeddelelse, kan vi sige. Det jødiske samfund offentliggjorde torsdag sin rapport om antisemitiske hændelser i 2023. Der er registreret 121 antisemitiske hændelser i løbet af året. Det højeste antal, siden man begyndte at registrere og offentliggøre resultaterne i 2012. Der er noget nyt ved den her rapport. Der er kommet et nyt, område, som er med i tallene. Digital antisemitisme. Vi kommer ind på det senere. Lad os starte med, kan du fortælle mig egentlig, hvorfor I har valgt at lave rapporten, bare så vores lytter kan være med? Det er jo ikke første gang, I laver en antisemitisk... Nej, altså, AQUA har lavet rapporter om antisemitiske hændelser siden 2012, for at have noget statistik og noget tal på omfanget af problemer. Man kan jo sige, at AQUAs resultater og AQUAs rapporter er jo ikke reflekterer jo ikke nødvendigvis det reelle niveau af antisemitisme, forstået på den måde, at der er et enormt stort mørketal. Vi ved, at der er mange mennesker, der oplever antisemitisme, som aldrig indrapporterer det til nogen instanser, og heller ikke til AKVA. En undersøgelse fra EU viste, at det, i 2018, tror jeg, den blev lavet, viste, at ja. I de foregående 5 år, så 80% af dem, der havde oplevet en antisemitisk episode, indberettede det aldrig til nogen i Danmark. Okay. Så det er ikke nødvendigvis for at give et fyldestgørende billede af antisemitisme, men det er for at have en eller anden form for overvågning og traction med, hvad er det for et omfang, okay. og hvad er det for en karakter og form, som antisemitisme tager. Så 2023 er ikke en undtagelse for Nej. Alle de år. Lad os komme ind på det så, fordi... Der er jo en ny ting i den her rapport. Jeg har bare skrevet her, nå, hvad er jeres fokus? Jeres fokus det er jo på specifikke hændelser, som tyder på antisemitisme, eller konkret er det. Men der er et nyt fokusområde. Prøv at fortælle lidt, hvad jeres fokus er på rapporten, så folk kan forstå, hvad det egentlig handler om. For eksempel, når du siger, at der er 121 registrerede antisemitiske hændelser. Hvad er en antisemitisk hændelse? Og så... tager vi digitalen bagefter. Lad os lige starte med, hvad er en hændelse for noget? Og det er også en besværlig sag, hvad en hændelse er, fordi arbejde med antisemitisme er sværere, end folk tror, man er nødt til virkelig at dykke ned i den. Når man får en indberetning, som nogen har oplevet noget, eller de har set noget på nettet, så skal man virkelig dykke ned i at se, jamen altså, er der noget her, der kan betragtes som antisemitisk? Altså, det vil sige antisemitisme. Kom med et eksempel. Altså antisemitisk hændelse, eksempel? Jamen altså, i min rapport så arbejder vi meget med ting, der har været i det offentlige rum. Så altså, hvis nogen har fået en kommentar, eller der er nogen, der har sagt noget nedladende om jøder, jamen så betragter vi det som en hændelse. Eller nogen har hængt en plakat op med et antisemitisk budskab. Altså et budskab om, at jøder på den ene eller anden måde er altså et hadefuldt budskab om jøder. Det har vi som hændelser. Ja. Også hvis at der har været kommentarer eller på anden vis beskeder, sendt direkte til enten jødiske institutioner eller jødiske borgere med antisemitiske budskaber. Det betragter vi også som en hændelse. Til gengæld så frasorterer vi faktisk de fleste indberetninger, vi får om antisemitisme på nettet. Også det, der faktisk er antisemitisk. Og det gør vi af metodiske årsager, fordi at AKVA har ikke ressourcer til at beskæftige sig med al den antisemitisme, der er på internettet. Så vi får rigtig meget ind, som bare det, vi kalder generelle antisemitiske ytringer. Altså det vil sige, fra folks egne Facebook-profiler eller i offentlige kommentarspor, hvor folk skriver noget nedladende om jøder. Hvordan får I dem? Altså sender folk dem ind til jer? Ja. Det er bare lige for at forstå baggrunden ja, for os, ja, hvordan det er I... klart. Altså vi arbejder udelukkende med aktivt indberettede tilfælde. Altså det vil sige tilfælde, som folk selv sender ind til AKVA. Okay. Så for at nogen indberetter noget antisemitisk til AKVA, så forudsætter det jo også, at man har kendskab til AKVA og ved, hvor man skal indberette. Ja, og så sidder jeg så ligesom og analyserer på det, og tager kontakt til dem, der har været udsat for det, og støtter dem også på anden vis. Altså, hvis folk har været ude for noget, der er ret ubehageligt, så ringer jeg til dem og snakker med dem, og hører, om de har brug for noget, om der er noget, vi kan hjælpe dem med. Okay, fedt. Ja. Jeg prøver at sende signal ud til min redaktør, der kigger ned på hans. Han skal lige kigge på hans telefon. Kig på din telefon. Godt. Fantastisk. det er en teknisk ting. Det er en fantastisk dag i dag. Tingene virker ikke 100%. Men Adam, godt. Jeg tænker, at vores lyttere så har fattet, hvad det egentlig er, det er for noget. Den her gang, der er der noget nyt i rapporten. Digitale antisemitiske hændelser. Kan du lige fortælle, hvad det sådan decideret er? Du har vel lige nævnt det lidt. Lad os lige starte meget kort. Altså, kommentar i en kommentarspor, en mail, sms, hvad er det for noget? Bare lige så... Altså, jeg vil faktisk sige, det er ikke nødvendigvis noget nyt. Det er bare... det har egentlig været et fokus også i tidligere AKVA-rapporter, men man kan sige, at det, der har ændret sig, er jo, at rigtig meget af vores liv er blevet flyttet over på internettet, og det gælder jo alle forskellige sfærer af vores sociale og kulturelle liv med hinanden, foregår jo på internettet. Og derfor er der også meget af det had, der er, og racisme, der florerer. Det florerer også på internettet. Og det kan man også se afspejlet i rapporten. Altså 53% af de hændelser, vi har med her, de 121 hændelser, er fra online medier, sociale medier, eller sendt per e-mail. Men det betragter jeg stadig som antisemitisk. Hvis det har antisemitisk indhold, jamen, så er det antisemitisme, om det foregår på internettet, eller om det foregår i det offentlige rum. Det er noget, som der er mere fokus på fremadrettet også. Vil være mere fokus på, hvordan at tingene er rykket over på internettet. Og de sociale medier og forskellige internetfora er jo også blevet virkelig sådan frugtbar jord for forskellige konspirationsteorier. Og er der noget, som, som klistrer sig til den jødiske befolkningsgruppe, så er det jo nogle meget stærke konspirationsteorier, som har eksisteret i hundredvis af år, og som stadig reproduceres. Og, det... og de er så endt på... Det kan du komme med et eksempel på de der, altså sådan, du nævner, konspirationsteorier? Ja, altså der er jo de klassiske konspirationsteorier om, at jøder har en eller anden, udøver en særlig magt eller indflydelse i samfundet. Ofte i en eller anden økonomisk henseende, altså at det i virkeligheden er jøder, der styrer verden. At der er en eller anden jødisk lobby, der står bag det hele. Og det har i virkeligheden sine rødder i sådan et historisk falsum fra 1800-tallet, som hedder Sions Vises Protokoller, som synes at forklare, hvordan at jøder i virkeligheden konspirerede sammen med frimurlogen for at overtage og omvende hele samfundet. Ja, jamen det er helt stort. Så er der jo også nogle andre konspirationsteorier, som jøder bliver koblet på. Altså den her idé om the plandemic, altså at det var jøder, der stod bag covid-19. Eller at jøder er i gang med at sørge for masseindvandring, masseimmigration, så man kan udskifte den hvide befolkning. Det er også en klassisk konspirationsteori, som også er med i rapporten, hvis man har lyst til at dykke ned i dem. Ja. Lad os gå sådan meget konkret i forhold til det her med tallene. Normalt så er vi jo vant til, at vi får tallene omkring de her fysiske hændelser, det vi kender til. Men I har jo taget de her... digitale krænkelser med i år. Hvad betyder det for tallene, I har medtaget digitale krænkelser i år? Jamen, det betyder ikke noget for tallene, fordi det har vi også gjort de andre år. Og jeg har faktisk... Ej, det? Ja, altså de tidligere år har vi også taget internetbaserede hændelser med. Vi har bare frasorteret dem, der hedder generelle antisemitiske ytringer. Så det, der ikke er henvendt direkte til en person, eller direkte til en institution, det frasorterer vi. Og det har jeg også gjort i den her rapport. Og hvis man har lyst til at dykke ned i rapporten, så har jeg samlet eksempler på dem. Jeg tror, det er en 5-27 måske, jeg har samlet bagerst i rapporten i sådan et ekstra afsnit, som ikke tæller med i hændelsesårsigten. Fordi hvis jeg havde taget dem med, så ville det have fået tallet til at være langt højere og ikke sammenligneligt med de tidligere år, hvor de er blevet frasorteret. Så det var simpelthen for at have et sammenligningsgrundlag, der var på en eller anden måde sådan... Men jeg skal bare forstå, Adam, det er bare, så folk ikke kommer efter os bagefter mig. Jeg troede bare, det her med at medtage digital krænkelser var noget nyt i år. Nej, altså det har vi også gjort i de tidligere år. Det også, jeg har også siddet og skrevet på 2020-rapporten og 2021-rapporten. Okay. Nej, undskyld, 2021 og 2022-rapporten. Og i de to rapporter, der er det samme. Men man kan sige, der er jo sket en forandring også på samfundsplan i, at meget af det er i stigende grad rykket over på... Altså nu har jeg snakket meget af det, jeg snakker om antisemitisme og andre former for had. Altså det, vi snakkede lige om Twitter eller X, da vi sad ude foran. Det er bare blevet et ret ubehageligt sted at være. Ikke kun for jøder, men for alle mennesker med forskellige politiske holdninger eller baggrund. Godt. Jeg har fundet den der key findings, ikke? Den står også på engelsk, det er fantastisk. Men prøv lige at sætte lidt ord på, så hvad er det, du har fundet? Hvad er resultatet af den? Jamen, man kan sige... Så vi stiller rullet ind bagefter. Ja, altså... pressemeddelelsen der, som du læste op fra i starten af programmet, har jo meget fokus på det her med, at jøder gør os kollektivt ansvarlige for Israels handlinger. Og det har vi rimelig mange eksempler på. Jeg tror, at det er 32 af de 121 hændelser, jeg har fået talt mig frem til, indeholder i en eller anden grad, at jøder bliver holdt kollektivt ansvarlige for Israels handlinger. Og det er enten individer, jødiske individer, eller... institutioner. Så bare lige så jeg med, så det vil sige, at hvis du har virkelig dårligt ved at sige det her, men hvis du er jøde, så bliver du holdt ansvarlig for, hvad staten Israel foretager sig i Gaza. Så din religion er nok. Ja, altså i virkeligheden er det jo... Nærmest etnicitet for den sags skyld også. Ja, den, man kan sige, den befolkningsgruppe, man tilhører. Altså, jødedommen har jo sådan en... De jødiske folk har jo mange forskellige betragtninger. Altså og grunden til, at det er vigtigt at have med, at det er problematisk, er, at for mig at se, så bygger det i virkeligheden på en racistisk forestilling om jøder. Som en monolitisk gruppe, altså som om, at jøder er en hel gruppe, og at jøder derfor... selvfølgelig står til ansvar for, hvad andre jøder eller den jødiske stat gør, alene fordi de er jøder. Og det er en racistisk betragtning, at jøder står til ansvar for, eller skal forsvare sig, eller forsvare på vegne af, hvad andre medlemmer af deres gruppe gør. Og det ville ikke være anderledes, hvis det var en anden befolkningsgruppe. Det gælder ikke kun jøder. Altså, det ville også være racistisk, hvis det var Hvis det var sorte mennesker, der skulle stå til ansvar for, hvad andre sorte mennesker gjorde. Mm. Det er en grundlæggende sådan en racistisk gruppering af en befolkningsgruppe. Interessant. Fortæl mere. Jeg lytter bare. Jeg vil gerne have den her rapport ud. Så. Ja, altså... Hvad er der mere, der er vigtigt? Altså, der var også det her med børn og unge, ikke? Jo. Altså, det faldt jeg jo meget over, da jeg læste rapporten. Jeg har også siddet og læst hele rapporten. Den kan man også finde på det jødiske samfunds hjemmeside, eller på Twitter, eller hvad man nu end har. Ja, man har lyst til at læse alle 114 sider. jeg synes faktisk, det er meget vigtig læsning. Men I nævner selv det med børn og unge. Mm. Prøv at sætte lidt ord på det. Hvad er det, der er særligt bekymrende, fordi børn og unge også nærmest bliver kørt ind i det her? Jeg vil lige faktisk starte med også at sige, nu hvor vi dykker ned i rapporten, at for mig har det været interessant at se også, at den type og sådan form og karakter, som antisemitisme tager i 2023, er egentlig ikke anderledes end de andre år, som vi har set i Akbars. Det er den samme slags, altså det er de samme konspirationsteorier, det er de samme nedladende udtryk, det er de samme... Same old. Jamen det er det. Man kan sige, at det der anderledes den her gang er, at mængden har været... Altså både, hvad kan man sige, mængden og... alvorsgraden har været højere. Altså, der har været en betydelig større andel, hvilket jo også er reflekteret i tallene. Og så har der også været flere tilfælde af trusler, og også konkrete dødstrusler, både offentlig rum og på internettet. Okay. Og også flere, der rammer børn og unge. Okay. Prøv at se, nu sætter du min hjerne i gang, fordi du sagde det. Så venter vi lige med børn og unge, fordi bare så vi helt forstår, hvad er en digital krænkelse? Kom med et simpelt klassisk eksempel. Nærmest tegn det for mig. For at være lidt mere præcis, så vil jeg sige, jeg arbejder jo ikke med krænkelser som sådan, fordi krænkelser er også i en eller anden udstrækning en følelse. Jeg arbejder med... Racistiske ytringer, antisemitiske ytringer. Præcis. Vi tager det. Hvad er det konkret? Jamen, det er ret vigtigt, fordi jeg kigger ikke på folks... Jeg laver ikke motivforskning. Jeg kigger ikke på folks intention. Det er ikke vigtigt for mig, om folk nødvendigvis... Altså, sådan for at arbejde med racisme, er det også ret vigtigt, at man... eller antisemitisme i det her specifikke tilfælde, fordi det er det, man kalder racisme mod jøder, der synes jeg, det er vigtigt også at adskille mellem, at altså, de udsagn, der er med i min rapport, de er ikke nødvendigvis et udslag for, at folk er antisemitter, men de har udtrykt sig antisemitisk, og det kan man altså også gøre, uden at være klar over det. Man kan reproducere antisemitiske troper, forestillinger, uden at være klar over det. Ja, men det er godt, du siger det. Det er derfor, jeg har dig, Adam. Så kan du lige sætte mig lidt på plads. Men det håber jeg ikke, at du... Nej, jeg bliver aldrig krænket. Jeg siger det på den måde. Men hjælp mig gerne, fordi jeg er sikker på, at vores lytter sidder derude og tænker, jeg vil faktisk gerne vide, hvad det er egentlig, han præcis siger. Altså, er det en besked i din såkaldte DM? Er det en sms, fordi der er nogen, der har fundet din telefonnummer? Ja. Er det en kommentar på din sociale platform? Det vil sige, du laver et opslag på Instagram, og så er der nogen, der skriver bla bla bla bla. Ja. Altså, det kan være alle de tre eller fire ting, du lige nævnte. Altså, så du har eksempler på hver enkelt af dem? Altså, sådan, kan sige, i forhold til det der med at stille jøder kollektivt ansvarlige for Israel, så er der rigtig mange mails, der er blevet sendt til både det jødiske samfunds hovedmail og til det jødiske informationscenter, som er et Københavns Kommune støttet projekt, som underviser i jødisk kultur og religion og historie. Og de har modtaget forskellige mails. Altså blandt andet har jeg en mail med her, som Jødisk Informationscenter modtog. Ja, læs. Hvor der stod, nazisterne har ikke levet forgæves, efter at have set jeres behandling af palæstinensiske børn og fanger. I er ikke en hak bedre end nazisterne. Verden er ved at få øjnene op for jeres grusomheder. Og man kan sige, jeg forstår godt, at der er en person her, der er arg over noget, der foregår i verden, men det er jo altså ikke Jødisk Informationscenter, der behandler palæstinenserne på nogen som helst måde. Og det bliver en racistisk handling, altså en antisemitisk handling, at den her besked bliver sendt til Jødisk Informationscenter. Ja. Som om, at det er jøder som et kollektiv, der bedriver nogle bestemte ting, som folk kan synes er ubehagelige. Men der er også værre, altså mere sådan, det er ikke for at sådan indeksere efter, hvor slemt noget er, fordi det er altid slemt for folk at opleve. Men der er også direkte beskeder til folk, altså der er en jødisk kvinde, der fik en besked i retning af afsted til Auschwitz med dig. Okay. Der har været folk, der har fået konkrete dødstrusler, altså som er virkelig ubehagelige sprogbrug på engelsk, altså, og der er også en jødisk kvinde, der har fået malet et hagekors på sin dør, og teksten fucking dø skrevet på. Ja. Så der er også ret voldsomme ting, og det synes jeg er svært at se som andet end ret problematisk. Ja. I jeres rapport fra 2021-2022, der skriver jeg, at vi tager kun antisemitiske ytringer henvendt med enkelte personer med i opgørelsen. Mm. Har I ændret på det i det her? Og grund til at spørge, det er jo fordi, jeg reelt set godt vil høre, om der er kommet en stigning, eller er der sket noget anderledes? Men det er i forbindelse med internethændelser, ikke? Jo. Du læser op fra. Ja. Jo. Nej, det er det samme. Altså, det er det samme. Det, er, okay. det har ikke ændret sig. Men jeg vil sige... Jeg har bare mere bredt så måske den her gang? Nej, vi har simpelthen bare fået flere indberetninger. Altså, og det er fordi... Det er jo bare stedet. Ja, altså, det rapporten jo også klart og tydeligt viser, det er jo, at efter 7. oktober er der sket et markant skift i antisemitisme. Ja, fordi altså, det står jo også i jeres, jeres offentliggørelse af det her, at der skete noget efter den 7. Ja, altså det lignede jo et rimelig ganske almindeligt... Altså jeg blev ansat som projektleder her i august, og jeg kiggede ind i at kunne sætte mig til rette i min stol, og langsomt begyndte ligesom at arbejde mig ind i det her. Og en hyggelig hverdag for en djøffer, som desværre forholder sig til noget forfærdeligt. Ja, altså man kan sige en hyggelig hverdag for en, der arbejder med antisemitisme, så det helt hyggeligt bliver det aldrig. Jeg prøver at være positiv. Ja, men, jeg er altid meget positiv. Ja. Men så var det bare en helt anden virkelighed, end det, du havde forventet. For altså der skete jo noget 7. oktober også, fordi der kom enormt meget fokus på, på en jødisk befolkningsgruppe i kølvandet på alt det, der foregik der. Og der tror jeg, at det... at det er bare vigtigt at sige, at vi lidt kan se os generelt i Akvaregi, det er også det, vi ser i udlandet, at når der sker eskaleringer i den konflikt, der er i Israel og Palæstina, jamen så har det en effekt på antisemitiske tal. Altså sådan, og det er også, det så vi i 2014, hvor der også var en eskalation i krigen mellem Israel og Hamas, og det gav også udslag i Akvas rapport, og det gør det også den her gang. Jeg tror, det er noget med 102 af de 121 hændelser er sket efter 7. oktober. Og jeg har talt mig frem til, at i hvert fald 88 af dem har altså indhold, der på en eller anden måde direkte relaterer sig til den konflikt rettet mod jøder. Ja. Og det er ikke for at sige, at man ikke... Altså sådan min rapport... Opgaven i den her rapport er ikke på nogen måde at skærme Israel mod kritik. Min rapport synes jeg faktisk slet ikke handler om Israel. Den handler om, hvordan den konflikt udspiller sig mod danske jøder. Altså hvordan at den konflikt er en fremkaldervæske for... had mod jøder i en eller anden udstrækning. Også had mod jøder, som i virkeligheden er sikkert motiveret af en antipati mod Israel som stat, men altså udmønter sig i konkret had mod jødiske borgere, som jo ikke har nogen part i den aktuelle krig. Og det synes jeg også, hvis jeg lige må sådan komme med det. Noget af det, der gør mig mest trist, er også, når der kommer kommentarer også under det jødiske samfunds forskellige opslag om, hvad der foregår af jødiske begivenheder eller jødisk kultur. Altså det her med sådan, at jødisk kultur på en eller anden måde bliver set som altid i forbindelse med det, der foregår i Israel eller i Gaza eller på Vestbredden. Altså at det på en eller anden måde skal være sådan direkte forbundet til jødisk liv, og at det nærmest bliver sådan... Altså når vores rabbiner slår en shabbat-hilsen op til medlemmerne af vores menighed, eller at vi ønsker folk glædelig Hanukkah, som er den jødiske lysfest, jamen så bliver man... Altså, så er der alle mulige forskellige kommentarer om, at alt muligt, og jeg synes, det er lidt trængt. Men er det en eskalering, synes du? Eller er det jeres fundings er? Eller deres, fordi lad mig komme med en sjov bemærkning. I har jo offentliggjort den her rapport. Mm. Hvis man bare troller den her kommentarspor igennem meget lige hurtigt, så er der virkelig mange med minoritetsetniske muslimske baggrund, der for det første sådan, sætter spørgsmålstegn ved hele rapporten, for det andet så er det sådan et, rolig nu, kammerat. Ja. Og for det tredje, så stiller de også nogle spørgsmål i forhold til, om er der virkelig en stigning på digitalt? Er I begyndt at bruge nye tal? Op og ned, alt det. I øvrigt, Adam, jeg synes, det var fantastisk at se det, hvis Menneskeret lavede en rapport om islamofobi. Haha, det ville være sjovt. Men det sker jo ikke. Det sker hos dig. Er det her... Det synes jeg også, man sagtens kunne lave. Ja. Og burde. Nu har vi fokus på dig. Er det her det, du taler om? Eller er det bare folk, der påpeger, at måske er der noget forkert? Altså, det er jo altid legitimt at læse rapporten og så se, om man er uenig med nogle metodiske ting eller med enkelte hændelser. Det står jo folk fuldstændig frit for. Jeg har lavet den her rapport baseret på den viden, jeg har, og de teoretiske og akademiske målestok, jeg har. Altså, meget af den kritik, jeg ser, anfægtet er også af den definition af antisemitisme, der bliver brugt. Ja. Så når man for eksempel, lad os bare holde os i den her kommentarspor i forhold til rapporten, så hvis man læser i kommentarsporet rapporten, hvor der er faktisk en del med minoritetsætnings baggrund, eventuelt muslims baggrund, der siger, at I har ændret på noget i den måde, I opgør tallene på. I har puttet noget nyt ind for at vise, eller for at... Er det så usandt? Er det forkert? Ja, altså det er forkert. Det har vi ikke gjort. Det har I ikke gjort? Nej, absolut ikke. Og jeg tror også, altså, jeg vil sige, de to resultater, jeg ser fra, de to forskellige slags kommentarer, jeg har set derinde, som er enten folk, ofte jeg antager, fra en yderste højrefløj, der også skriver nogle rimelig vanvittige ting, som bare er dejligt mere materiale til min 2024-rapport. Men også, at rapporten bliver anfægtet, uden at folk rent faktisk har læst den. Og det synes jeg også er ærgerligt, at folk hænger sig enormt meget i tallene, fordi 121, jamen hvad er det for et tal? Altså sådan, jeg har jo kun et sammenligningsgrundlag med de tidligere AQUA-rapporter, og i virkeligheden så handler det også om, at man går ned og dykker kvalitativt ned i de forskellige eksempler, at man rent faktisk ser, hvordan ser det ud, hvad er det for nogle beskeder, folk modtager. Mm. Men vil det du synes være, jeg også er vigtigt. Men vil du være, Adam? Venstrefløjen siger jo som regel altid, at man skal ikke sætte spørgsmålstegn ved fakta. Så det her, det er bare fakta. Lad os gå videre til mere, og især også i forhold til det med de unge. Ikke? Ja, lad os lige. Du lytter til Fædrelandet. Det er et forfærdeligt emne, vi faktisk har op til samtale i dag. Adam, du er jo i studiet. Du er en del af det jødiske samfund. Og du er jo for at fortælle mig om en rapport om antisemitiske hændelser, som helt ærligt, det er stigende. Så det er, sådan, det er super mærkeligt. Jeg har lyst til at give dig en vindrue nu for lidt stemning. Har du lyst til en vindrue? Skal du have en vindrue? Ja, jeg vil en vindrue. Fordi, gud dog. Men det er vigtigt, du er. Nu har vi brugt den første halve time på at forklare, fortælle og uddybe, hvad det egentlig er, hvad det er for noget, hvad de oplever. Mm. En af de tal, jeg faldt over, Adam. Mm-hmm. 14% af de 121 antisemitiske hændelser involverer børn. Mm. Børn. Prøv lige at fortælle mig det. Mindreårige borgere. Ja. Du bliver nødt til at forklare mig, hvad fanden det er, der foregår der. Ja, altså først og fremmest skal det jo lige siges, at vi altså ikke anklager børn for at gå rundt og være antisemitter. Det er ikke ærnet med rapporten. Jeg tror ikke, der er nogen. Nej. Men det er klart, at vi ser jo nogle af de samme tendenser, som er repræsenteret generelt i samfundet omkring den her. Også særligt med, altså jeg tror, det var 17 hændelser ud af de 121, og 15 af dem er sket efter 7. oktober. Og det er også det, der står. Ja, det er jødiske børn, og altså ofte i de fleste af tilfælde er det jødiske børn, der i en eller anden forstand også bliver gjort ansvarlige for krigen og for det, der foregår af andre elever. Altså, de bliver råbt efter i skolegården, og de rangerer jo fra nogle enkelte børn, der har fået konkrete dødstrusler rettet mod dem fra andre børn. Så børn, bare så alle fatter det her, Adam. Så børn, jødiske børn, får dødstrusler af andre børn, fordi der foregår noget i Gaza. Ja, altså vi og har grunden til, at de får det, ja, det er to til, det er lidt for meget. Og grunden til det er, at de er jøder. Ja, altså det er jo i hvert fald det, som vi ser afspejlet i en eller anden udstrækning, jo, at de bliver udparet, at jamen, de er jøder, og derfor så har de en eller anden part i det, men det er jo ikke, igen, jeg kan ikke 100% motivforske, men der er i hvert fald et mønster i, at jødiske børn får råbt diverse ting efter sig, ikke kun for dødstrusler, men også for råbt fucking terrorist efter sig, eller også Free Palestine, som jo ikke i sig selv er antisemitisk at sige på nogen måde. Ja, men hvis du står i en skolegård og råber et barn i hovedet Free Palestine, så er det måske... Ja, men hvis du råber det mod et barn, fordi de er jøder, jamen så er det også at stille dem ansvarlige for, hvad der foregår, alene på grund af deres baggrund, og det er for os at se en racistisk handling, og det vil ikke være anderledes, hvis det var en hvilken som helst anden befolkningsgruppe, der blev stillet til ansvar for, hvad andre medlemmer af den samme befolkningsgruppe et andet sted verden gjorde. Og det er derfor, det er også vigtigt, at folk rent faktisk, nu er det ikke for at lave reklame for min rapport, men læser rapporten. Vi laver 55 minutters reklame for den rapport. Ja, fordi jeg synes, det også er vigtigt, at man kan hurtigt få pillet alle mulige ting ud, og det er ret vigtigt også at sige det her med, at Free Palestine altså ikke er noget, vi betragter som antisemitisk i sig selv. Nej. Men det handler om, hvordan jødiske borgere på en eller anden måde får projiceret forskellige ting over på sig i kontekst af en krig, som i virkeligheden ikke er deres ansvar. Ja, det er meget vigtigt, og det er godt, du siger det. For mig, så det, jeg forstår, der siger, og det tror jeg, studenten forstår, det er, prøv at det er ikke antisemitisk at stå og råbe Free Palestine til en demonstration eller noget andet. Mm-hmm. Men hvis du står i en skolegård, og der er et barn, der står overfor dig og leger, og så kigger du på barnet, så ligegyldigt om du selv er barn, eller hvad du er, og så råber du Free Palestine hovedet på personen, så er det måske ikke særlig... Altså, Nej, så er vi på grænsen af, at det bliver lidt... Jamen, altså, hvis børn bliver udpeget, fordi de er jøder, via forskellige udsagn, som på en eller anden måde... Altså, sådan, det er... det er for mig at se rimelig sådan stigmatiserende, fordi så bliver de sat i forbindelse med noget, som i virkeligheden ikke har noget med dem at gøre, alene fordi de har den samme kultur og religiøse baggrund. Og det er... Altså, og en konsekvens er det jo også noget af det, som ikke er reflekteret i rapporten, og nu ja, håber det er okay, at vi går lidt videre over det, men jeg har jo, nu har jeg jo efterhånden levet et kvart liv, jeg har regnet med at blive 100, så et kvart liv som jøde i Danmark, og jeg vil jo sige, det, altså alt det her med antisemitisme, og sådan, det gør jo også noget ved folk, altså det der virkelig gør mig ked af det, faktisk, det er, når alt, hvad der er jødisk, netop bliver sat i forbindelse med noget, der foregår ude i verden i Danmark. Altså folk bliver skeptiske over for ting, der har med jøder at gøre. Folk har en eller anden berøringsangst over for det. Det er der flere eksempler på, som ikke er med i rapporten, men som vi bare fornemmer også fra vores medlemmer, at der er en eller anden sådan en... Man ved ikke helt, hvordan man skal gå til det her med jødiske borgere eller jøder. Og det er i en kontekst af det, der foregår. Og det, der jeg synes er så beskæmmende ved det, det er det her med sådan, altså, jøder i Danmark må da også godt fejre Hanukkah, og vores rabbiner må da også godt, komme med en shabbat-hilsen. Og det er som om, der er en eller anden sådan en, jamen det må I først, når I påtager jer et kollektivt skyld for en krig, I ikke fører. Det synes jeg er noget af det, som i virkeligheden provokerer rigtig meget, fordi min jødiske identitet, den starter og slutter altså ikke med Israel. Den eksisterer fuldstændig uafhængigt af det, der foregår i Mellemøsten. Min jødiske identitet er her, og jeg vil gerne have lov til at leve den. Og min sikkerhed og tryghed og min mulighed for at udfolde mig i det her samfund som jøde, synes jeg ikke skal være betinget af, hvad der foregår andre steder i verden. Adam, du er jo, du åbner, nu bliver det spændende, ikke? Fordi du sidder over for en socialrådgiver, nu går det galt for dig. Ja. Du åbner jo din eget personlighed, eller din egen oplevelse og påvirkning af det her nu, og så kan jeg ikke lade være med at spørge ind. Adam, du er jo jøde. Ja. Du startede med at sige til mig, at jeg er jo gået på den her skole, og den her skole, jeg har været en del af det her. Prøv at fortælle mig lidt mere, hvordan påvirker alt det her dig egentlig? Du sidder her, du er fagperson, du har lavet en rapport, ja. Men... Hvordan har du det egentlig? Hvordan er det, og hvad er det her? Jeg synes, det er svært, men jeg synes ikke kun, det er svært på grund af antisemitisme. Jeg synes generelt, det er svært. Altså, jeg synes, det er en svær tid at leve i generelt for mange mennesker. Og jeg tror, jeg er en af dem, der er mindre berørt i den jødiske verden af det her også i en eller anden udstrækning, fordi jeg ikke har særlig tæt tilknytning til Israel. Sådan, jeg har ikke noget familie der, og sådan, men... Det er der jo andre, der har, og jeg tror også, at der er rigtig mange palæstinenser og muslimer, der også, det ved jeg, er enormt berørt af det, der foregår, og det er bare en svær tid for rigtig mange borgere i det her land, og det er ikke kun jøder. Du er et godt menneske, Adam, og jeg kan godt lide, at du et eller andet sted tjekker dine privilegier, nu vil nogen på venstrefløjen sige. Heldigvis så er der ikke plads til dem her, det er mig. Så lad os lige smide de der privilegier ud af vinduet, ind i en skraldespand og sætte ild til den. Adam, du er stadig et menneske, du bor i det her land. Du har jødisk baggrund. Helt ærligt, det må da være svært at være i. Altså, du er en del af et jødisk mindretal, der fysisk skal forsvares med militær, politimand. Hvis du har børn, og de skal gå til fodbold, så skal det være politi, der skal stå og forsvare din børns ret til at spille fodbold, Adam. Altså, jeg kan ikke engang forestille mig. Jeg ved ikke, hvor meget vrede der vil være i mig over for samfundet og bare generelt. Helt ærligt, hånd på hjertet mellem os og resten af lytterne. Så altså, jeg har helt lyst til at spørge, om du er okay? Altså, er du ja, okay? Ja. Altså, jeg synes heller ikke, man skal gå og have ondt af danske jøder. Come on. Hvad hedder det? Jeg er ikke vred, men jeg synes, det er frustrerende, at det er den tilstand, vi lever i. Og jeg synes også, som sagt, altså sådan antisemitisme er jo katalysatoren for det her. Det er jo antisemitisme, der er årsagen til det. Men jeg synes også, det er vigtigt at insistere på, at antisemitisme ikke er jødisk identitet. Og jeg vil også ønske, at der også var at jeg også kunne være herinde, inden jeg snakker om noget andet end antisemitisme. Eller et andet program. Vi laver et program om dyr og hunde, eller et... Jamen, fordi jeg er stolt af min baggrund, og det er jeg uagtet, hvad der foregår rundt omkring i verden. Men alligevel så er virkeligheden jo et eller andet sted, ikke? Og nu så har jeg min telefon frem. Ja. Fordi jeg var faktisk, da jeg så i... Det er så skørt, ikke? Men da jeg så i ønsket Ramadan Mubarak, så tænker jeg, den kommentarspor, det stikker af. Det har det så heldigvis ikke gjort. Nej. Men man skal bare gå ind på alle de andre kommentarspor, så er det stukket fuldstændig af. Så okay, der var okay at ønske det. Ja. Men alligevel, så kan jeg også, for eksempel, Københavns Kommune har jo lige opstillet ramadanlys på Det Runde Plads i Nørrebro. Hvornår tror du, Københavns Kommune kommer til at fejre Hanukkah? Men det er faktisk, der bliver tændt Hanukkah-lys på Rådhuspladsen hvert år, faktisk. Så jeg synes da bare, det er glædeligt. Meget beskyttet tilstand, ikke? Jo, men jeg synes også, jeg så, at der var nogle af de der horrible typer, der stillede op med et fuck islam-skilt på Den Røde Plads i kølvandet. Ja, de er også syge på den. Prøv at, men det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg prøver bare at sige, der er jo noget, og vi er jo på vej hen til den samtale, jeg også vil have med dig. Som du var sådan lidt, Ali, vi gør det alligevel, jeg er ligeglad. Vi har talt om rapporten. Ja. Du gør dit bedste. Jeg har set, altså dig, jeg, Emilie og alle de andre, I er jo fantastiske. Fordi I et eller andet sted altid holder hovedet op. I siger, vi vil ikke være ofre her. Vi skal ikke, den jødiske identitet er ikke en offeridentitet, og så videre, og så videre. Men sandheden er jo bare, at altså, det er jo voldsomme omstændigheder, det jødiske samfund befinder sig i, og har gjort det i årtier. Jeg interviewede Kaare Dybvad Bek, det sagde jeg jo også til dig, vores udlændinge- og integrationsminister, om den såkaldte, eller den vigtige, det er ikke fordi, jeg siger, den ikke er vigtig, antiracistiske handleplan, der skal være på vej. Jeg siger til ham, hvad så med antisemitismen? Siger han, Ali, det er ekstremt vigtigt. Men ved du hvad, Ali, den ligger ikke hos mig. Og så siger jeg sådan, okay, hvor er den så? Så siger han, justitsminister. Og det er jo ikke en overraskelse, det er jo ikke en ny ting. Men det der med, at han siger til mig, vores udlænding- og integrationsminister siger til mig, at den rører jeg ikke ved, fordi der er en fysisk trussel over for det jødiske samfund i Danmark. Derfor skal det ligge et tungt sted, hvor politi, PET og alle der... Altså, er det her ikke en virkelighed, vi bare har lullet os ind i? Jeg har fuldstændig glemt, hvor vanvittigt og skørt det her er, Adam. Jo, altså, jeg tror... Altså, jeg har jo efterhånden vendet mig lidt til, at det er en virkelighed, der er for os. Jamen, jeg vil ikke vende mig til det. Jeg synes, det synes jeg heller ikke, vi skal som samfund. Altså, det synes jeg ikke. Og jeg synes, at antisemitisme er vigtigt at beskæftige sig med. Jeg synes også, at truslen er helt reel. Og antisemitisme er jo... Og det er jo også det, der ikke er, det snakker vi også om over telefonen, altså den her rapport viser jo ikke nødvendigvis, der er beskyttelse ude foran. Er du fordi, du er positiv? Er det fordi, du er konstruktiv? Er det fordi, eller fordi jeg sidder og tænker, hvor er vredene henne? Nej, altså, men den er der. Altså, når jeg siger, at jeg synes, at det er beskæmmende, at jeg som jøde skal skjule mit identitet, så er det store, at jeg ikke føler, at jeg kan udtrykke mig sikkert trygt og med lige mulighed som jøde i Danmark, at jeg... er herinde uden efternavn, fordi at min familie er bekymret for, jamen, hvad... Altså, og de bekymringer kommer jo både af den antisemitisme og af det behov for beskyttelse, der er for en jødisk minoritet. Det er jeg. Det synes jeg, at vi som samfund skal være præget over. Så det er ikke... Det er på ingen måde ude på at bortforklare det på nogen som helst måde. Men jeg tror også, at det opleves anderledes for mange jøder. Fordi når du siger, jamen har vi lullet os i søvn? Jamen det har vi absolut ikke. Altså, nej, men jeg tænker, samfundet har. Efter 2015, tror jeg, der var nogen, der fik øjnene op for, at der er en trussel her, som er ret markant. Efter at Dan Uzan, han blev dræbt ude foran synagogen. Men det er jo også interessant med det her med i forhold til antiracisme og antisemitisme, altså at jøder er jo ikke den befolkningsgruppe, som nødvendigvis har sværest ved at få stillinger på arbejdsmarkedet, eller ikke bliver lukket ind på diverse natklubber. Men til gengæld så tror jeg, at den fysiske trussel, der er mod jøder, nok er højere end i mange andre minoriteter. Jamen, uden at man nødvendigvis skal sidde og sammenligne... Kender du mange moskéer, hvor du står på et militær forsvar og politi foran? Nej, men jeg er ikke bekendt med deres konkrete situationer. Det var altså, også lidt brugt. Nej, men jeg forstår, men det kan ikke siges, det kan ikke sige så meget om. Altså, nej, det ved jeg godt. Man ved jo også, at muslimer også er en befolkningsgruppe i det her land. Kan du ikke bare lade mig... jeg er vred på din vej. Nu skal du ikke... Ja, men jeg heller ikke... Skal du ikke krænke mig? Jeg tror ikke, jeg er vred på nogen specifikt. Jeg er vred på at det er der, vi er. Okay. Nu ser jeg lige noget andet, ikke? For nu den her samtale er bare slukket af. Du får ikke lov til at gå ud af studiet, før klokken er 11 nu. Jamen, så skal jeg også have en vindrue mere. Jamen, du må godt få en vindrue. Tag alt, hvad du vil. Prøv at se, det er sådan her. Prøv at se, Iran og Israel mødes. Kan du se det? Hvor godt det er? Nå, prøv at høre. Jeg inviterer dig i studiet. Jeg skriver til Det Jødiske Samfund og siger, den her rapport om antisemitiske hændelser er vigtig. Svaret til mig er fantastisk. Tusind tak. Men grund til, at jeg også gør det, det er lige i forhold til det, at man luller sammen. Det er det, jeg siger. Nu er du i mit studie. Ja. Men du deler mig ikke eftertragtet andre steder. Altså, når jeg ser for eksempel menneskeret, Rasmus Brøgger, komme ud med en rapport omkring islamofobi, antiracisme, racistiske oplevelser, brune mænd, der ikke kan få lov til at komme på diskoteker, jeg er selv brun, jeg hedder Ali, så bare glem jeres år, nu er vi krænket over, hvad Ali siger, så er det overalt. God aften Danmark, godmorgen Danmark, Politikken, forside, altså guderne ved, alle ved, det er sket, ikke? Du sidder hos mig. Ja. Det er det. Velkommen til. 24-7 lukker om 3 uger. Gør det? Ja, det gør det. Det gør det. Er der ikke også noget galt der? Helt ærligt. Altså, jeg... helt seriøst. Jo, men altså, jeg tror, man skal... Altså, sådan, jeg synes, der har været fokus på rapporten, også i bestemte medier. Jeg synes også, de lader til politikerne tager det alvorligt. På tværs af spektret her vil jeg gerne... Jeg har også spammet dem med mails. Pelle Dragsted, synes jeg for eksempel har været ret eksemplarisk. Fra Enhedslisten. Ja. Men det er klart, at i mit eget sådan... Vil du ønske, det kom... Vil du, nu spørger jeg dig noget frækt, ikke? Er du klar? Ja. Vil du ønske, det var Abdel, der sad over for dig lige nu? Nej, jeg synes, det er okay, det er dig. Altså, sådan, jamen, jeg kan godt... Tak, fordi du siger, det er okay. Men er der ikke noget specielt ved, at det er ikke særlig attraktivt at tale om det her problem? Nej, det er, som altså, om jeg bare synes... har... Det er rigtigt, det er som om det er blevet, altså det er som om det er lidt er blevet, det er også lidt er blevet et, altså jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal formulere det her, men jeg er selv gået på KUGA og læst en rimelig humanistisk uddannelse, og er selv også farvet i de samme politiske farver, for ikke at sige for meget. Åh, god dog. Der kan det være, at du og jeg er mere. Nu får jeg ikke flere vindruer. Nej, men jeg har måske æret mig over, at nogle af de mennesker, der bryster sig mest af at være antiracistiske, ikke også har kunne lave den adskillelse mellem Israel og jøder, og også problematisere antisemitisme som en ret reel form for racisme. Altså, det synes jeg har været en lille smule skuffende. Altså, jeg kan ikke komme med nogen konkrete eksempler, udover mit Instagram-feed. Altså, ja. Og det handler jo ikke om, altså, kritik af Israel er totalt legitimt, og det er slet heller ikke det, min rapport er ude på. Altså, det er slet ikke det handler om. Det handler simpelthen om konkrete racistiske tilfælde. Det er så bare den racisme, vi kalder antisemitisme, som er den rettet mod jøder. Og den har et specifikt navn, fordi den også har et specifikt, altså både et historisk årsag, men også fordi den har en specifik udfoldelse. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er en vilje... opbakning? Det kunne man også sige, men jeg synes også, at det i hvert fald er ærgerligt, at samtalen er blevet sådan, at alt, hvad der er samtale om antisemitisme eller om jøder, ikke også bliver omfavnet af den gruppe, der i hvert fald postulerer at være dem, der går mest op i minoritetsgrupper. Fordi jeg synes i hvert fald, det har været en lille smule skuffende, at folk ikke helt har også kunne kalde det for, hvad det er, når det så manifesterer sig. Nu skal du lige have nogle vinduer, for nu stiller jeg dig et internationalt spørgsmål. Ja. Så kigger du på mig og tænker, åh gud, godt, jeg tog en vindue. Er det gase? Altså, er det måske bare gase? Altså, er det store politikken, Israels måde at agere på over for det palæstinensiske folk? Altså, er det det, der skygger? Og nu siger jeg noget, som jeg ikke er glad for at sige, men man også kan se i mange miljøer, er det det, der gør, at der er nogen, der sidder og tænker, det er forfærdeligt, men det er jo lidt deres egen skyld. Det er jo sgu lidt jødernes egen skyld, ikke? Fordi kig på Gaza, prøv at se på Mellemøsten. Ja, men det vil jeg også tror kalde, du, det er det? Tror det vil det jeg det? Også kalde klassisk racisme, ikke? Jeg ved godt, men jeg skal ikke legitimere det, men jeg spørger bare, er det det, der skygger det? Det der med, at man kigger på og tænker, se... Det har jeg da set eksempler på, at der er nogen, der synes, at jøder er selv ude om det, og at hvis ikke de melder klart ud, eller fordømmer, eller sådan, men det for mig at se er en helt en antisemitisk præmis, altså forstået på den måde, at jeg har ikke besluttet noget som helst. Altså, jeg har jødisk baggrund, og det har sådan set ikke noget med Israel eller Gaza at gøre, og min holdning til den konkrete situation, den har jeg faktisk lyst til at holde for mig selv, og ikke have den her radio. Jeg vil sikkert komme i problemer med rigtig mange. Jeg vil heller ikke høre den, hvis ikke tager den. Det er slet ikke det, det handler om, og det er også vigtigt at sige, at når jeg skriver sådan en her rapport, og når jeg kommer i studiet her, så er det ikke for at snakke om det, så er det for at snakke om, at jeg synes, at folk skal kunne insistere på, at jøder ikke skal udsættes for antisemitisme, når der sker noget andre steder i verden. Om så det er den jødiske stat, eller en jødisk person, der gør noget, som folk anfægter, eller finder anstødeligt, så har det altså ikke nødvendigvis noget med andre jøder at gøre, bare fordi de er jøder. Det er ligesom det simple klokkeklare budskab. Og det gælder også alle andre grupper. Mm. Jeg havde jo... Du står heller ikke til ansvar for det iranske regime. Der er faktisk mange, der mener, jeg... Ja, men det, så vil jeg så mene det samme, som jeg mener om dem, der synes, det er om jøder. Sådan. Prøv at se. Iran, Israel mødes her. Var det smukt. Adam, jeg havde jo jeres overrabiner i studiet, herr Melker. Ja. Fantastisk. På et interview ændrede han rigtig meget på, hvordan jeg reelt set forholder mig til hele den her konflikt. Mm. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for overhovedet fuldstændig melde mig ud af den debat efterfølgende. Ja. Så jeg synes jo, at det er smukt, og det er flot, det I gør. Det alle gør på den her side, i forhold til den side. Mm. Finde fælles fodslag. Alligevel, så har vi et problem. Fordi vi har jo det jødiske minoritet, det jødiske fællesskab, føler sig jo mindre og mindre trygge i Danmark. Mm. Også i Europa. I rapporten, der nævner du jo også England og andre lande. Altså, man kan se en stigende tendens i resten af Europa. Ja. Jeg kan huske, at Socialdemokraten Frederik Vad, Kort Dybvad Bæk og andre har også sagt, at Socialdemokraterne går meget op i det her, og det er jeg glad for, at de siger, at det skal ikke være på deres vagt, at det jødiske mindretal rejser ud af Danmark, nærmest flygter, fordi de føler sig trygge. Mm. Er det der, vi er? Altså, er vi nærmest derhen af, hvor det jødiske mindretal faktisk er begyndt at føle sig så utrygge? Jeg er ikke personligt så glad for at male fanden på væggen, men der er da helt klart folk, der overvejer det. Det tror jeg. Altså, men også fordi, at muligheden for, og igen, der vender jeg tilbage til, og det er jo selvfølgelig også med antisemitisme som bagtæppe, men det er jo fordi muligheden for at udfolde sig offentligt som jøde er indskrænket. Altså, den er blevet snævrere, og i min levetid synes jeg altid, den har været sådan relativt snæver. Altså, at jeg tror også, at en af hovedårsagerne til, at jeg ikke har flere hændelser i den her rapport fra det offentlige rum, er også fordi, at de færreste jøder går med synlige symboler på, at de er jøder. Og det er ikke noget, man ligesom kan identificere. Det er nemmere at gå under radaren, fordi så undgår man, at der muligvis kan være udfordringer. Jeg har masser af venner, der har oplevet de her lister her, når men de har haft dig, synlige symboler. Nu spørger jeg dig lidt frækt. Hører du det? Altså, hører du det fra venner, fra bekendte, fra folk, der er... du ved, tilknyttet det jødiske samfund, som nævner det her med, altså, det har altid været sådan, men nu er det et helt andet niveau, og vi er så usikre, at vi faktisk, altså, vi flytter. Altså, der er jo folk, der er flyttet også før af forskellige årsager, men ja, altså, utrygheden har været markant også så det er et efter 7. oktober. Altså, ikke nødvendigvis, at jeg har hørt folk komme til mig og sige, at jeg flytter ud af landet. Nej, men overvej det kraftigt. Der er mange i det jødiske miljø, der er utrygge. Men det er ikke det samme som, at danske jøder er jo også danske, og derfor er der også mange, der i virkeligheden også... Altså, det er jo det er en lige så stor del af de flestes identitet, så det vil også være noget markant at opgive. Ja. Men det kan godt nogle gange for nogle jøder i mange forskellige debatter, der er omkring jøder, og også med det her spørgsmål om antisemitisme, altså føles som om, at det bliver et valg. Mm. Altså, at vil man leve et liv, hvor man kan være... tryg i sin jødiske identitet, hvor man kan være offentlig i sin jødiske identitet, hvor man kan udtale sig frit i en jødisk identitet, jamen, så er det ikke sikkert, at i alle henseender, at Danmark er det sted, hvor man bedst kan gøre det. Jeg tror til gengæld også, det ser bedre ud i Danmark end i mange andre europæiske lande, men også i USA, som jo har været på mange måder en bastion for en sekulær jødedom, særligt Østkysten. Ja, altså New York. New York for mig har jo altid været et særligt sted, fordi det er et sted, hvor man kan være fri i sin minoritetsidentitet, stort set på tværs af minoriteter, fordi det er sådan en melting pot. Mm. Men der har der også været eksempler på, at jøder bliver ligesom squeezed. Mm. Og det er ikke nødvendigvis altid kun sådan specifik antisemitisme, som man kan pege på. Det er også noget, der sker i klimaet, miljø. Altså sådan, jeg oplever, når jeg går ud fra arbejde på Krystalgade, ude for de der gitre der, eller sådan, de der port, at folk kigger også lidt sådan, når der er de der jøder, de der... Føler du det? Ja, og det er jo altså sådan... Det er jo anekdotisk, altså det kan jeg jo ikke påvise, men... Det er sgu lige, men det er vigtigt. Men min oplevelse er da, at jeg er også påpasselig med, hvem jeg fortæller, at jeg er jøde og ikke er jøde, fordi jeg er interesseret i, at der skal komme en debat nu, med udgangspunkt i noget, som jeg ikke føler, jeg... Altså sådan... sådan har det været det meste af mit liv, at man føler, at man bliver ramt af nogle bestemte formodninger, når man siger, at man er jøde. Og ikke nødvendigvis kun negativt, det kan også være positivt. Man kan så være lidt fræk at sige, måske er den følelse blevet lidt voldsommere den seneste tid. Det er bare mig, du behøver ikke svare på det. Adam, prøv at se, der er gået en time, næsten. Ja, det gik hurtigt. Ja, ikke? Jo. Jamen, det er forfærdeligt at være i studiet med en iraner. Prøv at høre. Lad os gå tilbage til rapporten, ikke? Rapporten viser jo også, at udviklingen i antisemitiske hændelser per måned i 2023 var... Altså... Den var lav. Det skal jo ikke være der, men den er lav. Mm. Kæmpe stigning fra september, oktober, november. Men så falder den også. Altså, falder, det vil sige, at den er stadig sindssyge højder i forhold til det andet, ikke? Jo. Nu har du lavet den her hændelse, den her rapport. Ja. Er der tegn på, nu spørger jeg bare, er der tegn på, at det måske er nedadgående, eller var det bare fordi, den er peaked så voldsomt på det tidspunkt, men det virker som om, vi bliver på et alt for højt niveau? Altså, det peakede rigtig voldsomt i oktober og november, og så tror jeg, det faldt lidt i december på grund af helligdagen. Altså simpelthen juletiden. Men, så du men tænker, det er klart, når du laver det næste år, eller det år, så tror du, at i januar, der starter vi højt? Og desværre, det her, det er ikke altså, en... Det er jo relativt, men i forhold til Aquas andre rapporter, så det her tal er dobbelt så højt, som det har været i den næsthøjeste, som var i 14, tror jeg. Ja. Nok. Så vi er et helt andet niveau. Vi har aldrig været her, i hvert fald. Det er langt sådan. Ikke i hvert fald i forhold til Aquas rapporter. Okay. Ikke? Jeg kan se, at tingene er selvfølgelig stillet en lille smule af, men det kommer også an på, altså når vi så udgiver den her rapport, jamen så... Og så er der bare en masse materiale for mig at indsamle. Ikke? Så det er også ligesom... Og igen, det er også det, jeg synes, at den største problematisering er også, at mange af de her hændelser kommer også på bagkant af, at jødiske borgere jamen, er offentlige, er synlige som jøder i en eller anden, andet format. Altså, det er en overvældende mængde, der bliver modtaget af det jødiske samfund, fordi det er dem, man kan pege på og sige, der er jøderne. Mm. Det jødiske samfund, eller jødiske informationscenter. Mm. Altså, det synes jeg synes ikke, det er meget formodet også, at hvis flere jøder var offentlige og synlige i debatter eller på anden vis i det offentlige rum, jamen så vil man også se en større mængde af antisemitiske hændelser. Og det, det er det, jeg synes, der også er rimelig problematisk. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er rablende vanvittigt. Det mere er der ikke det. Igen, jeg sagde det lige før. Prøv at forestille dig, hvis militæret skulle stå og forsvare en moské i Danmark. Altså... Pakistan ville nærmest bombe os, hvis vi gjorde noget ved det. Det er en anden snak. Lad os bare glemme det. Adam, prøv at høre tilbage til os to. Tak fordi du ville være med i programmet. Tak fordi, at jeg måtte sådan skubbe dig til også at komme lidt med nogle personlige og egne anekdoter og tanker. Du er herinde som fagperson, kan man sige. Du var her for at fortælle om rapporten. Det synes jeg, du gjorde rigtig, rigtig flot. Tak. Men jeg er også glad for, at du åbnede lidt op, så vi også kunne have den her... Det er nok mest min frustration, jeg gerne vil udfolde det her med, hvorfor er det, vi i fædrelandet i Danmark bare på en eller anden måde accepterer, at det jødiske mindretal lever i de her tider, som de gør. Det synes jeg jo absolut heller ikke, vi skal. Nej, det synes jeg ikke. Til jer lytter, tak fordi I lyttede med. Prøv at tænke jer lidt om. Altså, come on. Hvad var det, jeg sagde lige før? Prøv at sætte jer ind. Jeres børn, hvis de skulle til fodbold, og der skulle stå en politimand og beskytte dem. Hvordan ville I egentlig have det med det? Helt seriøst.